तब तक उसके जेब को ही साफ कर ले जाते हैं, 500 रुपया ले जाते हैं। कई बार सोना गिरा देते हैं सामने, आगरे में ऐसी कई घटना घटे तो ही सोना गिरा दिया सामने, जब सोना गिरा दिया सामने और वो आदमी देखने लग गया कि सोना है सोना है, जरा इसको देखें, नारायण कहो, इतने में क्या हुआ, छीन ले गया। तो ये संसार की जो छोटी मोटी चीजें हमारे सामने गिरती हैं और उनकी ओर जब हम ध्यान देने लगते हैं तो हमारी बड़ी चीज जो है ईश्वर वो खो जाता है। इसलिए पहले कीमत तय कर लो, सबसे कीमती वस्तु ईश्वर है। संसार की किसी भी वस्तु के खो जाने से या खोने के डर से हैं? खो जाए, खो गई भूत में और खो जाएगी भविष्य में। तो किसी वस्तु के खो जाने के या छूट जाने के डर से जो हम ईश्वर का चिंतन छोड़ देते हैं वो हमारी सबसे बड़ी हानि है। और सबसे बड़ा लाभ है गोविंद माधव, गोविंद माधव। हाँ, ये बात अब निश्चिंतता की व्याख्या अध्ययन में आ गई है कि ईश्वर की, एक तो ईश्वर की कीमत और जिसके लिए तुम चिंता करते हो उस चीज की कीमत, दोनों की कीमत अपने मन में पहले बैठा लो। और अगर इतनी छोटी चीज की चिंता में तुम इतनी बड़ी चीज की चिंता छोड़ रहे हो तो गलत रास्ते पर हो, इसलिए चिंता मत करो। एक बात हो, चाहे बीती चीज हो चाहे आगे आने वाली चीज हो, चाहे धन हो चाहे आदमी हो, और चाहे अपना शरीर हो, बड़ी छोटी चीज के लिए बड़ी चीज का सत्यानाश करना ये बुद्धिमान का काम नहीं है। संसार की चिंता के लिए ईश्वर की चिंता को छोड़ देना ये बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है। एक बात है, तो चिंता छोड़ने के लिए करना कैसे काम चाहिए उसका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि आदत जो है जब पड़ जाती है ना आदमी को, तो जानते हुए भी कि ये बुरा है, आदमी को मालूम रहता है कि नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, आंख में उंगली नहीं डालनी चाहिए, कान में नहीं डालनी चाहिए, हैं? लेकिन फिर भी आदत से नाक में उंगली चली जाती है। तो बैठे बैठे तिनका नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई चीज हाथ लग गई, चाहे कागज का टुकड़ा हो चाहे तिनका हो, तो वो तोड़ता ही है। तो ये क्यों तोड़ता है भाई? तो आदत पड़ गई है, इसी को आदत से लाचार बोलता। तो हमारा मन जो है उसको चिंता करने की आदत पड़ गई है। तो कोई ना कोई दुनिया में फिक्र, अपनी नहीं तो पड़ोसी की फिक्र हो, बिल्कुल जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं नाता नहीं, रोड पर चलते हुए आदमी की फिक्र लोग करने लगते हैं, कहते हैं ये कैसी पोशाक पहन के जा रहे हैं, इनकी जरा मूछ तो देखो कैसी है, सीताराम सीताराम। अरे वो मूछ अगर उंगली बराबर की न रखे, पहुंचा बराबर की रखे, तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तो अब क्यों क्यों अपना मन ईश्वर को छोड़ करके, हमारे काशी में एक साधु थे वो महात्मा, तो उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी तो लपेट के छोटी रखते थे तब यहाँ तक आती थी, जब खोल देते थे तब वो उनके पांव से भी ज्यादा बड़ी थी। उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद जी था, भारत धर्म महामंडल के उन्होंने स्थापना की थी, भारत धर्म महामंडल के गौर वर्ण 105 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। बड़े दिव्य पुरुष थे, तो उनकी सफेद सफेद जो दाढ़ी थी वो बड़ी विचित्र, तो किसी का बेस देख के, किसी की भूषा देख के, किसी की चाल देख के, किसी की चलन देख के, किसी की बोलन सुन के, किसी की रहन देख के, तुम ईश्वर की चिंता क्यों छोड़ते हो? कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई दुराचारी है, कोई सदाचारी है, तुम किसी के ठेकेदार नहीं हो, किसी ने तुमको पक्का नहीं लिखा है, किसी ने तुमको जज नहीं बनाया है, और संबंध तुमने माना है, वो तो मानता नहीं है। बाप जो है वो तो बेटे की परवाह किए बिना मौज उड़ा रहा है, और बेटा बाप की परवाह किए बिना अपनी शगल में लगा हुआ है, और बाप के लिए बेटा और बेटे के लिए बाप रो रहे हैं। दोनों को चाहिए कि बाप और बेटे की फिक्र छोड़ के ईश्वर की फिक्र करें। काल सिर पर सवार है, समय बीत रहा है, क्षण क्षण बीत रहा है समय, और ये करोड़ करोड़ रुपए की कीमत पर भी एक एक सेकेंड नहीं मिल सकता है। जब बुलावा आएगा सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ये रुपया ये पैसा ये फिक्र। ज्यादातर हमने देखा है ऐसे लोग जो फिक्र तो ये करते थे कि 10 बरस क्या होगा, बाद क्या होगा, वो 6 महीने में मर गए, ऐसे फिक्र करते थे। 10 बरस में हम ये करेंगे और वो करेंगे और वो करेंगे, रहगो मन को मन में मनसूबो, होई गो प्रात उगे गो दिवाकर, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्योदय होगा और कमल खिलेगा। इस तरह से कमल के कोष में बंद होकर के भौरा सोच रहा था कि इतने में महाराज कोई हाथी आया और उसने सूंड से कमल को उखाड़ा और भौरे सहित फूल को मुंह में डाल के चबा गया, और वो कथा सोचता ही रह गया। तो ये चिंता करने वाले लोग जुए ही खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। अगर वो समय आ गया तो चलो चिंता कोई काम दे गई, और नहीं वो समय ही नहीं आया तो सारा हवा में उड़ गया। इसलिए चिंताम कुरिया न रक्षायी विक्रीतस्य यथा पशो हो, जैसे घोड़ा बेच दिया फिर उसकी फिक्र नहीं करते हैं, तो बेच दिया तो मोटर घायल हो गई, तो बोले राम राम बड़ा नुकसान हुआ, तो हमने तो बीमा करा दिया है महाराज, कोई फिक्र की बात नहीं है ना, बीमा कराया हुआ है। विक्री तस्य था पशो तथा रूपेण हरऊ देहम विरमे दस्य रक्षणार्थ, भगवान के प्रति अपने शरीर का अर्पण कर दो, ये तुम्हारा जीवन भगवत रस के चिंतन से, भगवत प्रेम के चिंतन से, भगवत भक्ति से लबा लब भरा रहे। बस इतने ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे इस क्षण में भगवान का चिंतन, भगवत भक्ति, भगवत रस का आस्वादन हो रहा है कि नहीं, आगे पीछे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। मंदिर में बैठे हैं, भगवान के मंदिर में बैठे हैं, समय को भगवान से भर रहे हैं। जीवन में रस है, भगवत रस है, तो निश्चिंतित चिंता रहित हो जाओ, और उसके बाद सर्वदा भगवान एव भजनीयः केन सर्वभावेन, हर समय घड़ी की सुई टेक टेक टेक टेक करती हुई आगे चल रही है, और जीवन पर जीवन देखो, ब्रह्मा की आयु भी समाप्त हो जाती है, कोई संसार में अमर नहीं रहा है, अमर नहीं रहेगा, सारी योजना धरी रह जाएगी, सारे ख्वाब रखे ही रह जाते हैं, बड़े बड़ों के मंसूबे है ना, बीच में है ना कहां टूटेंगे इसकी कल्पना किसी को नहीं रहती है। वो हम लोग तो ऐसे सोचते हैं जैसे एक चींटी दीवार पर चढ़ गई हो ना, तो एक मिनट उसकी ओर देखा, बोले एक मिनट में कितने इंच ये आगे बढ़ी, तो तब तो भाई 10 मिनट में यहां पहुंच जाएगी, हिसाब लगा के बता दिया 10 मिनट में यहां पहुंचेगी। और ये तो हमको पता ही नहीं है कि कहां वो चींटी घूम जाएगी, कहां से वो चींटी गिर पड़ेगी, कहां आके कोई बड़ा कीड़ा उस चींटी को निगल जाएगा, इन बातों का तो पता ही नहीं है, और चींटी की गति का हिसाब लगा रहे हैं। ये सारा विज्ञान सारा साइंस चींटी की गति का हिसाब लगाने वाला है, ये कहां इसमें क्या हो जाएगा, कैसे घूम जाएगा है ना, इसका पता किसको है। तो जो एक जने महाराज कपड़ा पहनते थे फटा हुआ और खाते थे रूखा सूखा, और उनके घर में संपत्ति बहुत, तो बोले कोई त्याग होगा उनके मन में, जो रस प्रवाहित हो रहा है शरीर में वो भी प्रभु का रूप है, अपने शरीर में भी और औरों के शरीर में भी। नमः सर्वस्मैते तदिदमति सर्वाय च नमः, सर्व भगवान का स्वरूप है। त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतिगिरं न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवति। तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम वायु हो, तुम अग्नि हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही जल हो और तुम ही आत्मा हो। इस तरह अलग अलग नाम लेकर के तुम्हारे भक्त लोग है ना, तुम्हारे विचारक लोग अलग अलग तुम्हारा नाम लेकर के वर्णन करते रहे, लेकिन हमें तो बाबा ऐसी कोई चीज ही नहीं दिखती है जो तुम नहीं हो है? ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो कहां तक बतावें? हमको तो ऐसी कोई चीज दिखती ही नहीं जो तुम नहीं हो। न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवति। सर्वभाव देखो ना, वो हृदय कितना कोमल होगा, वो बुद्धि कितनी पवित्र होगी, वो आंख कितनी निर्मल होगी है? वो व्यक्ति कैसा शुद्धांतकरण होगा जिसको सर्व देश में सर्व काल में सर्व रूप में सर्व अवस्था में प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु, क्या आनंद है ना? इसी को बोलते हैं आनंद की गंगा बह रही है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। मधुपाचारितायते मधुक्षरंति सिंधवः, आनंद की हवा बह रही है और आनंद की नदियां बह रही हैं। बाहर आनंद, भीतर आनंद, ऊपर आनंद, नीचे आनंद, आनंद ही आनंद, ये प्रभु का आनंद ही तो सर्वत्र भरपूर हो रहा है, सर्वभाव है। रोने में आनंद है, हंसने में आनंद है, सोने में आनंद है, जागने में आनंद है, तो सर्वभावे न, तो सर्वभावे न का दो रूप उसका ले लो। एक तो अध्यात्म में जितने भाव अपने हृदय में आते हैं, उपनिषद में इसका वर्णन है, मनोब्रह्म इत्युपास्व, बेटा ये उपासना करो कि मन ही ब्रह्म है, अर्थात मन में जितने संकल्प उठते हैं उनका ब्रह्म रूप से अनुभव करो, उसमें नाम रूप को पकड़ो मत, प्रत्येक नाम ब्रह्म का विवर्त है और प्रत्येक रूप ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए किसी भी आकार को धारण करने वाली वृत्ति ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। एक इसको अध्यात्म, अध्यात्म को ब्रह्म में आरोपित कर दो, अपने अध्यात्म को ब्रह्म रूप देखो, और एक अधिदैव है ना, पृथ्वी देवता, आपो देवता, अग्निर देवता, वायुर देवता है? ये जो अधिदैव है सब में सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता है? ये क्या आदित्य देवता, ये सब क्या क्या बोले अधिदैव के रूप में परमात्मा का स्वरूप देखो। और फिर अधिभूत जो है वो अपने आप ही परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। गीता में ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, वो सातवें अध्याय में जो है, साधि भूताधिदैवम माम साधि यज्ञञ्च ते विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसः ते तद् ब्रह्म विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम्। बड़ा अद्भुत दिव्य प्रसंग गीता का ये है। तो सर्व भावेना, सर्व अधिदैव के रूप में भगवान है, सर्व अध्यात्म के रूप में भगवान है, सर्व अधिभूत के रूप में भगवान है, सबकी एकता के रूप में भगवान है, सबके प्रकाशक के रूप में भगवान है, सबके साक्षी के रूप में भगवान है, सबके अधिष्ठान के रूप में भगवान है, और भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। अब क्या हुआ, बोले भगवान है, हो भजन यहा। अब बात पक्की बने, पक्की क्या बनी, क्या भगवान के सिवाय दूसरे का भजन हो गई कैसे, जब भजन करने वाला दूसरा नहीं है और भजन करने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो एव लग गया ना, भगवान एव भजनीय। ये वो भाई धरती के रूप में भगवान है तो इस पर पांव रख के कैसे चले। अरे भजन करो, पांव रख के चलने की बात नहीं है, भजन तो करो। क्या भला महाराज, धरती के ऊपर पांव रखना भी भजन हो सकता है? अब हम शहर की बात नहीं जानते, जरा देहात की आपको सुनाते हैं। हमारे पितामह के एक भाई लगते थे, सगे तो नहीं थे, चाचा के भाई थे, पर भाई थे। तो वो पहले उन्होंने बचपन में खूब दंड कसरत की थी, जब बुढ़े हो गए थे तो उनके शरीर में दर्द होता था। जो लोग जवानी में बहुत कसरत करते हैं ना, बुढ़ापे में उनके शरीर में हड्डी टूटती है, नस टूटती है, बड़ा दर्द होता, तो वो पट पड़ जाते धरती पर। और हम लोग जब बच्चे थे तो क्या कहते, अच्छा हमारे ऊपर चढ़ो और चढ़ के अपने पांव से रौंद दो, है ना। वो हमारे पितामह थे समझो, और हम उनके शरीर पर चढ़ के पांव से खुद लतियाते थे। पांव से लतियाना भी सेवा, देखो क्या आनंद है, पांव से लतियाना भी सेवा है बोला। देखो ना, डॉक्टर आता है तो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करना सेवा है कि नहीं, शरीर को काटना भी सेवा हो जाता है। विचित्र विचित्र इस सेवा की गति विचित्र है। सर्व भावे न भगवान एवं भजनीय का अर्थ है, भगवान को आत्मा मानकर भजन करो, स्वामी मानकर भजन करो, सखा मानकर भजन करो, बालक मानकर भजन करो, माँ बाप मानकर के भजन करो, पति मान के भजन करो, प्रीतम मान के भजन करो, सर्व रूप मान करके, विराट रूप मान करके भजन करो, आज्ञा क्या नाम है, मूलाधार में भजन करो, स्वाधिष्ठान में भजन करो, मणिपूरक में भजन करो, अनाहत में भजन करो, विशुद्ध में भजन करो, आज्ञा में भजन करो, सहस्रार में भजन करो, अरे शून्य शिखर में भजन करो भाई, है ना। कौन कहता है, कौन कहता है कि इसी एक ही जगह में भजन करो, राम रूप में भजन करो, कृष्ण रूप में भजन करो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, इतने नाम, इतने रूप, इतनी जगह, इतना समय और इतना ऐसा तुम्हारा मन, और फिर भी भगवान का भजन ना हो, नारायण कहो बस, भजन करने के लिए उन्मत्त, भगवान एवं भजनीय, भगवान की ही सेवा हो रही है। बोले अच्छा भाई भजन कैसे करना, चलो भगवान को प्रकट करते हैं भाई। कीर्त्यमान शीघ्रमेव आविर्भवते अनुभावयति च भक्तान त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। सब कीर्त्यमान कीर्तन करो भगवान, क्योंकि मनुष्य जो है वो ककार के चक्कर में पड़ गया है, आप जानते हैं कक्का का चक्कर बड़ा भारी होता है। क्या है कीर्ति कंचन कामिनी, ये कक्का है, यही सबका काम पकड़ के घुमाते हैं ना। ये जो कक्का है ना, कोई कीर्ति के कीर्ति किसी का काम पकड़ के घुमा रही है, कंचन किसी का काम पकड़ के घुमा रहा है, कामिनी किसी का काम पकड़ के घुमा रही है, हैं? ये कक्का जो है बड़ा जबरदस्त है। तो कक्का पर कक्का ही लगाओ, है ना, आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधक तिनकी। कक्का पर कक्का लगाओ का क्या मतलब हुआ, है ना, कीर्तन जोड़ो, कीर्तन जोड़ो, कीर्तन, ये कक्का बहुत बढ़िया है, इसमें सुगमता भी है। क्या ये तो हाथ पांव का परिश्रम ज्यादा नहीं है, कमजोर आदमी भी कर सकता है, है? और महाराज पैसा वैसा नहीं लगता है, क्योंकि एक लोग जो होते हैं ना वो इस बात से ज्यादा डरते हैं कि कहीं कोई भगवान के नाम पर हमारा पैसा न खींच ले, है ना, वो पैसा कोई नहीं खींचेगा, है तो जिसका है वो तो खींच ही लेगा, है ना, वो तो खींचे बिना रहेगा नहीं, चाहे जितना इकट्ठा करो पानी को, चाहे जितना इकट्ठा करो वो अंत में तो समुद्र में ही जाएगा, है कि नहीं। कोई कितना बड़ा हौज बनावे, कितना मजबूत हौज बनावे, एक दिन वो हौज टूटेगा और वो पानी हवा से सूखेगा, सूर्य उसको खींचेगा, बादल बनेगा, बरसेगा, बह के फिर वो समुद्र में जाएगा। पानी तो कितना भी इकट्ठा करो वो समुद्र में जाएगा। इसी प्रकार महाराज ये दुनिया चाहे तुम जितनी इकट्ठी करो, वो तो जो इसका केंद्र है उसी के पास जाके टिकेगी, तुम्हारे पास तो टिकने वाली है नहीं। इसका आकर्षण केंद्र केवल भगवान है। आज तक कोई ऐसा राज सिंहासन नहीं है जो अनादि काल से अब तक किसी एक ही वंश के पास रहा हो। कोई सिंहासन सारी सृष्टि में ऐसा नहीं है जो आदि काल से अब तक एक ही वंश के हाथ में रहा हो। सोने की कोई ऐसी डली नहीं है जो नारायण से लेकर के अब तक किसी वंश के हाथ में रही हो। ये तो जैसे बूंद बूंद पानी घूमता हुआ समुद्र में जाता है, फिर बादल उठा के बरसता है, और फिर घूमता फिरता फिर समुद्र में, फिर बादल उठा के बरसता है, फिर समुद्र में, ऐसे ही मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, सोना भी, चांदी भी, ये नोट के बंडल भी, ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमारे गंगा किनारे एक साधु था, उसने बहुत कोशिश की कि हम मरने के समय अपने साथ ले जाएं। तो साधु की बात है, वो है ना, उसने जिंदगी भर में जो पैसा कमाया था उसकी असरफियां बनवाएं, क्या बोलते हैं, गिन्नी, गिन्नी, हाँ गिन्नी बनवाएं, और हलवे में लपेट के कैसे कैसे बेचारे ने खा लिया कि हम मरने जा रहे हैं, है ना, मरने जा रहे हैं तो आप साथ ले जाएंगे। अरे बाबा, अगर हलवे में तुम गिन्नियों को खा भी लो ना तो जल्दी मरोगे, 10 दिन बाद मरने वाले होगे, है ना, तो 10 दिन पहले मर जाओगे। ये जाने वाली चीज, ये रहने वाली चीज नहीं, साथ देने वाली चीज नहीं है। तो कीर्तन करो, देखो इसमें पैसा डरते है ना, कहीं कोई पैसा न खींच ले, बोले कहीं किसी अनधिकारी के हाथ में न लग जाए, तुम तो अधिकारी हो ना, बोले ईश्वर के दिए हुए पैसे का एकमात्र ठीक अधिकारी मैं हूं, अगर मेरे पास से दूसरे के हाथ गया तो वह अधिकारी के हाथ जाएगा। अरे भले मानुष, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, और जिसके पास जाएगा उसके हाथ में ईश्वर नहीं है, उसके पास ईश्वर नहीं है, ये सब तो अनधिकारी समझना भी है ना, एक अनधिकार का ही एक संशयालु चित्त की सूचना है। ये पकड़ने की चीज नहीं है, इसलिए कीर्तन एक ऐसी चीज है, हाँ बहुत बढ़िया, न तो इसमें परिश्रम लगे, हर लगे न फैक्ट्री और रंग चौखार, है ना, न तो पैसे ही लगने का डर है और न तो परिश्रम ही लगने का डर है। अच्छा, और ज्यादा इसमें पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें योगाभ्यास करने की, है ना, जरूरत नहीं, कुंडलनी भी इसी से जग जाती है, जो लोग प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, ये संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि कुंडलिनी इससे जागृत हो जाती है। संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि भगवद आकार वृत्ति इससे बनने लगते है। संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि बुद्धि शुद्ध होकर के, निर्वासन होकर के ज्ञान के योग्य हो जाती है। संकीर्तन ऐसा है जो हमको भी उठा के ले जाता है ऊपर और भगवान को भी बुलाकर ले जाता है नीचे। ये बहुत बढ़िया वस्तु है वो कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु जप को मुख्य मानते थे, ये कीर्तन को मुख्य मानते थे। और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पाठ और सेवा को मुख्य मानते थे। चैतन्य महाप्रभु के मत में सेवा मुख्य नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के मत में संकीर्तन मुख्य है। और आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज के मत में सेवा, पाठ और जप है ना, इसकी मुख्यता है। तो सकीर्त माना, जैसे नन्हे बच्चे को कोई बुलावे, अरे ओ मोहन, ओ सोहन, है ना, तो आ गया ना, दौड़ के आ गया, कहां पिताजी। ऐसे भगवान भी बड़े भोले भाले, उनका नाम लेकर के पुकारा, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण कृष्ण। बोले अच्छा भगत हमको बुलाता है भाई, है ना, कोई होगी बढ़िया चीज इसके पास देने की। अब ये नहीं कि अब आए तो देखा कि ये तो खा पी के झूठे ही रख छोड़ा है इसने एक कथा आती है ना, एक बार भगवान के धाम में कोई गया, तो भगवान फाटक बंद। अब वो व्याकुल हुआ कि हमारे लिए भगवान का फाटक क्यों बंद हो गया। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम मर्तलोक में से आए हो, पहले ये बताओ, आकाशवाणी हुई कि हमारे लिए कुछ भेंट लेके आए हो कि खाली हाथ आए हो। बोले प्रभु आपके लिए भेंट क्या, मैंने इतना जप किया है, इतना ध्यान किया है, इतनी सेवा की है, वही सब भेंट लेके आया हूं। तो बोले कि नहीं, कोई ऐसी चीज जिस पर किसी की आंख न पड़ी हो, नजर न पड़ी हो, है ना, और तुमने अपने मुंह से किसी को न बताई हो। तुमने तो बोल के झूठा न किया हो और दुनिया में किसी की नजर न लगी हो, ऐसे भाव की कोई भेंट मेरे लिए तुम लेके आए हो। अब वो सोचने लग गए, बोले भाई अभी तुम दुनिया में लौट जाओ, जब ऐसी भेंट लेके आओगे दुनिया में से, तब तुम्हारे लिए ये फाटक खोलेगा। बोला तो अरे कुछ तो चाहिए। अच्छा अभी प्रसंग से सुनानी है आपको, तो फिर से माना शीघ्र आगर भवती अनुभावयति च भक्ता। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव करीयसी, भक्तिरेव करीयसी। भगवान कीर्तन करने पर मानो जब उनका कीर्तन किया जाता है तब शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपना अनुभव भी कराते हैं। सकीर्त्यमान शीघ्रमेव आविर्भवति। ये भक्ति मार्ग और दूसरे मार्ग में एक मौलिक अंतर है। भक्ति मार्ग में सब कुछ भगवान करते हैं और कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सब कुछ जीव करता है। प्रमाता के बल से धर्म की सिद्धि होती है, कर्ता के बल से, कर्ता के बल से योग की सिद्धि होती है, कर्ता के बल से ज्ञान की सिद्धि होती है। श्रवण मनन करो, निधिध्यासन करो, साक्षात्कार होगा। और भक्ति जो है वो कर्ता के बल से सिद्ध नहीं होती है, प्रमेय के बल से माने भगवान के बल से सिद्ध होते हैं। तो वो ऐसे दो विभाग की जगह तीन विभाग भी साधनों का कर सकते हैं। भक्ति प्रमेय बला है और धर्म योग आदि प्रमात्र बल है और तत्व ज्ञान जो है वो प्रमाण बल है, ऐसा भेद भी कर सकते हैं। प्रमाण बल माने तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो वृत्ति, उस वृत्ति से अविद्या की निवृत्ति होती है, परंतु वृत्ति अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकती। अविद्या कारण है और वृत्ति कार्य है। उस वृत्ति में आरूढ़ जो चेतन है वो चेतन अविद्या को निवृत्त करता है। तो ये बात सर्वत्र है, केवल हाथ से धर्म की सिद्धि नहीं होती, हाथ में जो आरूढ़ चेतन है उससे धर्म की सिद्धि होती है। केवल श्वास रोकने से प्राणायाम की सिद्धि, योग की सिद्धि नहीं होती है, उसमें जो कर्ता चेतन बैठा हुआ है, आरूढ़ चेतन है, उससे योग की सिद्धि होती है। तो भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कर्ता को अपना बल नहीं है और अपना संबल नहीं है। संबल माने पाथेय, कलेवा, मार्ग का कलेवा, नाश्ता, ये सारा ही भगवान का है। तो तब क्या करना, बोले कीर्तन करना। कीर्तन करने से भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। सब कोई कोई कहते हैं भगत लोग कि हमको कीर्तन करते करते तो दर्शन बीत गए, भगवान के ऊपर ऋण चढ़ा दिया है उन्होंने, तो एहसान लादते रहते हैं कि इतने दिन हो गए तुम्हारा कीर्तन करते करते, अभी तक तुम आए नहीं। तो कीर्तन में कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, उनके कारण भगवान नहीं आते हैं। कीर्तन की महिमा तो बहुत बड़ी है। तो कीर्तन में रुकावट क्या है? तो कीर्तन में जो पाप प्रारब्ध के संस्कार हैं वो रुकावट थोड़ी डालते हैं, जो पुण्य प्रारब्ध के संस्कार हैं वो भी रुकावट डालते हैं। नहीं तो कीर्तन करते ही भगवान का आविर्भाव हो जाना चाहिए, पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। ऐसे जैसे जसोदा मैया पुकारती थी लाला, और लाला आके सामने खड़ा, हाँ मैया। बाबा ने पुकारा, नंद बाबा ने पुकारा, कन्हैया जी बाबा। अब आके जो जी कहके हाँ करके जो सामने खड़े हो गए ना, तो जैसे नंद बाबा के सामने पुकारने पर आते थे और जैसे जसोदा मैया के सामने आते थे, वैसे ही प्रत्येक कीर्तन करने वाले के सामने भगवान को आना चाहिए। बुलाया और आए। आहू तैव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। बोले नहीं प्रगट होते तब कोई रुकावट होगी। तो देखो अब आविर्भाव की रीति बताता हूं। शीघ्रमेव आविर्भवते, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? एक ग्रंथ में ये प्रश्न आया है कि भगवान बुलाने पर जो भक्त को दर्शन देते हैं, तो वो कहीं से चल के आते हैं कि बिना चले ही प्रकट हो जाते हैं? बोले कहीं उनका मकान होगा बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में, जब वहां सुनते होंगे तो वहां से रवाना होते होंगे और रवाना होके फिर भक्त के पास आते होंगे। बोले अगर ये तकलीफ भगवान को उठानी पड़ती होती तो भक्त लोग कभी भगवान को बुलाते ही नहीं, तो उतनी दूर से चल के भगवान को आना पड़े, इतनी तकलीफ कोई भक्त भगवान को कैसे देगा कि वहां से चल के आना पड़े। बलराम जी बोलने की भी तकलीफ भगवान को नहीं देना चाहते थे। हम लोग एक महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते थे हो तो किवाड़ी बंद करके बैठे रहते थे, तो कभी किवाड़ी खटखटाते नहीं थे, हम लोग खांसते भी नहीं थे, गाते भी नहीं थे, आवाज नहीं करते थे, यानी उनको किसी प्रकार अपने आने की सूचना नहीं देते थे। जब वो बैठे बैठे दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे हो जाते, शौच के लिए निकलते, लघुशंका के लिए निकलते, तब हम बाहर खड़े होते, तब उनको दंडवत करते, प्रणाम करते। अब वो लघुशंका करके आते, शौच होके आते, फिर बाहर ही बैठ जाते, फिर हम लोगों से बात करते। तो भाई उनके ध्यान में, उनके भजन में कोई खलल न पड़े, वो आनंद से रहे। हमें अपने मन के मुताबिक उनको क्यों चलाना? तो असल में भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता है, वो हर जगह मौजूद रहते हैं। तो प्रकट कैसे होते हैं? तो प्रकट करने की प्रणाली ये है कि जैसे आपके पास कोई कमरा है, उसमें शून्यता है कि नहीं है? कमरे में शून्यता है? हो बोले हवा भी तो है ना, कहां हवा भी है, उसमें अंधेरा है, उसमें रोशनी भी है, बहुत सारी चीजें भी रखी हुई है, तो किसी चीज की गंध उसमें फैल रही है, थोड़ा जल भी रखा हुआ है, थोड़ी रोशनी भी हो रही है, थोड़ी हवा भी चल रही है, इसलिए शून्यता का पता नहीं चलता कि यहां है। अब क्या करो कि वहां से वो गंध वाली चीज निकाल दो, पानी वाला घड़ा बाहर कर दो, रोशनी जो उसमें घुसी हुई है उसको मत आने दो, और उसमें जो हवा भरी हुई है ऐसा यंत्र लगाओ, है ना, कि सारी हवा वहां से बाहर हो जाए, जो चीज जहां डाल दो वहीं पड़ी रहे, न ऊपर जाए न नीचे गिरे, हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा? शून्यता, एकदम शून्यता। तो शून्यता को प्रकट करने के लिए क्या क्रिया करनी पड़ती है? तो कमरे में से हवा को निकाल देना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि कमरे में शून्यता कैसी है। इसी तरह हृदय में भगवान को जब प्रकट करना होता है तो ये जो संसार के प्यारे लोग हैं ना और संसार की प्यारी लोग हैं, है ना, ये सब प्यारे प्यारियों को दिल के कमरे में से बाहर करना पड़ता है। बोला तब उसमें पहले से विराजमान जो भगवान है वो प्रकट होता है। यही पहले तुम रिश्ता तो जोड़ लो दुनिया में हजार और उनको बैठा के दिल को बना लो मुसाफिर खाना और उसमें 10 आवे और 10 जाए हैं और भगवान से कहो कि हे भगवान आओ तुम भी हमारे मुसाफिर खाने में बैठ जाओ। ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान के प्रकट होने का विज्ञान ही ये है ना। अब ये नहीं कि जो भगवान को नहीं चाहते हैं उनसे हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम सबको निकाल के फेंको, ये हमारा मतलब नहीं है। अरे भाई तुम धर्म करो, तुम उपासना करो, तुम योगाभ्यास करो, तुम अपने घर के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करो, परंतु ये ईश्वर प्रीति का जो मार्ग है वो एक जुदा मार्ग है, वो संसारियों का मार्ग नहीं है, एक खाला का घर नहीं है। बोला तो खाला का घर ना ही कहे हमारे हमारी नानी का कि दादी का कि काकी का ये घर नहीं है, ये ईश्वर का घर तो महाराज है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। यदि संसारी नाम रूप में गिर गए फंस गए तो चकनाचूर हो गए, है ना, और यदि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो भगवान दिल खाली करते ही उसमें प्रकट हो जाता है। एक बार दिल खाली करके उसको पुकारो। वो आपने वो कथा सुनी होगी कि ये बांसुरी जो है वो गोपियों को बहुत परेशान किया करते थे। गोपियां बेचारी परिश्रांत हो जाते थे। ये परिश्रांत जो है ना संस्कृत का, ये सिंधु के पार जाते जाते परेशान हो गया। बोला ये सिंध नदी के इस पार जब शब्द रहते हैं तब दूसरे ढंग के रहते हैं और सिंध नदी के उस पार जब शब्द चले जाते हैं तब दूसरे ढंग के हो जाते हैं। तो इस पार में परिश्रांत और उस पार में परेशान। तो गोपियां बहुत परेशान थे, उद्विग्न व्यग्र, न रसोई बनाने दे, न धान कूटने दे, न घर लीपने दे, न गाय दूहने दे, है ना। तब गोपियों ने बांसुरी चुरा ली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बांसुरी चुरा ली। चुरा के एकांत में ले गई बांसुरी को और बांसुरी से पूछा कि सखी तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि श्याम सुंदर तुझे अपना अधरामृत पिलाते हैं। तो जाति बड़ी है तो वृक्षों में बांस तो चंडाल है, तो बोले ग्रंथि भंग हो गया होगा, ज्ञानी होगी है? तो गांठे ही गांठ है, तो बड़ी रसीली होगी तो बिल्कुल सूखी है, तो अच्छा हरी भरी होगी का नहीं मुंह जली है, तो बोले अच्छा भाई खूब भरपूर होगी या नहीं छिद्र वाली है। तो कोई भी तो सद्गुण देखने में नहीं आता है, ऐसी क्या विशेषता है तेरे अंदर की भगवान जब देखो जब कभी फेंटे में लगाए हुए हैं, कभी कांख के नीचे दबाए हुए हैं, कभी हाथ में लिए हुए हैं, कभी अधरामृत पान करा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो बांसुरी ही बोली भगवान के साथ जिसका संबंध होता है वो चेतन हो जाता है। चेतन कह चेतन करण अति चेतन भगवान, भगवान अतिशय चेतन है, उनके संपर्क में जो जाता है वो भी चेतन हो जाता है। जो जड़ से प्रेम करेगा वो जड़ हो जाएगा, जो छोटे चेतन से प्रेम करेगा वो छोटा चेतन हो जाएगा, और जो बड़े चेतन से प्रेम करेगा वो बड़ा चेतन हो जाएगा। क्रम समझ गए ना? जड़ से प्रेम करोगे तो तुम्हें भी जड़ होना पड़ेगा, और छोटे चेतन से प्रेम करोगे तो तुम्हें छोटा चेतन होना पड़ेगा, और हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र से भरी पुड़िया में प्रेम करोगे तो वही विष्ठा मूत्र हड्डी मांस चाम जहां नरक में बहते रहते हैं ना, रव रव कुंभी पाक वह करनी उनमें जाना पड़ता है। बड़ी अद्भुत इसकी लीला है। तो बांसुरी भगवान के साथ संबंध रखने वाली चेतन बोली सकी, हमारी जाति भी ठीक नहीं, ज्ञान भी ठीक नहीं, रसीलापन भी हृदय में नहीं है, बड़ी सुंदरी भी नहीं मुंह जली, और छिद्र ही छिद्र हमारे जीवन में भरे हुए हैं, ये सब ठीक, ग्रंथिला नीरसास्मी, मैं गांठ वाली भी हूँ, नीरसा भी हूँ, अज्ञान भी हूँ, सब तरह से गई बीती हूँ, जातिहीन भी हूँ, परंतु ऐसा लगता है हमको कि हमारे अंदर न तो अपना कोई गाना है, न अपना कोई स्वर है, न अपना कोई प्राण है ना? हमारा अपना कोई स्वर नहीं है, अपना कोई संगीत नहीं है,